Bananga na tika kiyo na 64 esi ekomi mula libwa ata foto na yote ata maloba Isabella Isabella na kwaza epa inga nazali Isabella Butu pe Moise ko lela lela bambula pe basanza seko kanisa Butangwe ko kakitenga na yoto kabwana Na lokio o sali maria je na moto mosusu na sali ko banga Isabella sokia solo na sali komituna joli Isa sokili kambolizio nana na tongo na keimbango na libongo ya kwaza Na bwaki miso na ngambo ya kisasa Pena kolela yo na sala nini na regrete bolingo Isabella Isabella Isabella Isabella Oh mama Nazala kisemo paya na kisasa Na yebinyoso Lokola nazali awa ozali kolela ngai Ngai na ngambo yoko na ngambo Isabella Ngai na ngambo yoko na ngambo Isabella Toko suka wapie Toko sala koboni Poto zongana Toko suka wapie Toko sala koboni Poto zongana Mokri bondo Nazala kisemo paya na kisasa Na yebinyoso lokola nazali awa ozali kolela ngai ah ah ngai na ngambo yoko na ngambo Isabela ngai na ngambo yoko na ngambo Isabela Toko suka wapie, toko sala koboni, koto songana Toko suka wapie, toko sala koboni, koto songana Isabela, wachiko